الآن نقدم لكم صوتيات الدعاة السلفية، تسجيلات من مراكز الدعوة السلفية في غوما تنزانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado tunaendelea na wajibu al-hadhar min al-fitan wa tahdhir minha, wajibu wa kutahadhari na fitan na kutahadharisha watu na hiyo fitna. Na jana tulikuwa tunasoma sababu za fitna. Tumesoma sababu ya kwanza ambayo ni ujinga, na sababu ya pili ni kuwatangulia Allah na mtume wake katika maneno, na sababu ya tatu ilikuwa ni kupinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tutasoma sababu ya nne, na ikipatikana wasaa au muda tutasoma na sababu ya tano. Asabu rabia, sababu ya nne katika sababu za fitna, alhukmu bighairi ma anzala Allah, ni kuhukumu kinyume na alivyo teremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuhukumu kinyume na hukumu ambazo alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na alizoziweka mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama katika sunna zake. Al-hukmu, inna al-hukma bighairi ma anzala Allah ta'ala, kuhukumu kinyume na alivyo shusha Allah subhanahu wa ta'ala, la khiyara li ahadin fi, hakuna khiyari kwa yeyote katika jambo hilo, bal huwa wajibun fi kulli hinin, bali ni wajib kila wakati fanya hivyo, wa ala kulli ahadin na ni wajib kwa kila mmoja, ni wajibu kila wakati watu kuhukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika pia ni wajib kwa kila mtu kuhukumu kwa kitabu cha Allah. Yaqulu Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta yusallimu taslima. Allah anaeleza kumweleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aape kwa Mola wake kwamba hawatoamini mpaka ambapo watakapoweza kuhukumu kumfanya mtume alaihi salatu wasallam kuwa ni hakimu juu ya yale ambayo waliogombana baina yao. Kama watu wakigombana, wakitatizana, wanatakiwa warejee kwenye hukumu ambayo aliyoihukumu Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo, kwa kumfuata mtume alayhi salatu wa salam kuwa ndio hakimu wao juu ya yale ambayo waliogombana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wakawa hawapati katika nafsi zao harajan, dhiki, mima kadhaita, kwa yale ambayo uliohukumu wewe Muhammad, wa usallimu taslima, na wajisalimishe moja kwa moja, wajisalimishe moja kwa moja. Wa yakulu ta'ala, na nasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada wala takhshaw an-nasa wakhshawn wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah anasema hakika tumeteremsha Taurat. Taurat ni kitabu ambacho Allah alikiteremsha kwa mtume wake Musa alayhi salam. Asafiha hudan, kwenye hiyo Taurati kuna muongozo. Wa nurun, kadhalika pia kwenye hiyo Taurati kuna nuru. Yahkumu biha an-nabiyyun, wanahukumu kwa Taurati hiyo mitume, alladhina aslamu, wale ambao waliojisalimisha katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na wakazikubali. Ay adhanu li hukmi Allah wa qarru bihi, wamenyenyekea hukumu za Allah na wakazikubali. Na aya hii ilikuwa ni ubainifu wa yale ambayo Mayahudi walimuuliza mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na hukumu ya mwenye kuzini. Hukumu ya mwenye kuzini kwamba je, atapigwa mawe au hatopigwa mawe. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya kumpa jawabu mtume alayhi salatu wassalam, kwamba waambie tumeisha teremsha Taurati ambayo ndani yake kuna muongozo na nuru. Hapo haya mambo ya hukumu ya mzinifu yamo kwa Taurati hiyo. Yahkumu biha an-nabiyyun, mitume wanahukumu kwa Taurati hiyo. Alladhina aslamu, ambao walio jisalimisha. Miongoni mwa mitume waliojisalimisha na ambaye anaelezewa maneno haya ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alladhina aslamu, yani an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lilladhina hadu, wanahukumu kwa hukumu wale ambao walio waliokuwa Mayahudi, au kwa hukumu Mayahudi. Lilladhina hadu, wanahukumu Mayahudi. Warrabbaniyuna, warrabbaniyuna, na rabbaniyun والأحبار نأحبار ربانيون معناك العلماء الحكماء يعني هؤلاء يحكمون بالتوراة يعني هاو متومي ونحكموا kwa hiyo taurati والربانيون وهم العلماء الحكماء ما ربانيون ambao ni maana ni wanawachuoni wenye hikma albusara wenye kuona siasa tanas wenye kuona namna ya siasa ya watu ilivyo watadibiru umurihim na kuendesha mambo yao walqiyam masalihihim na kuyasimamia yale yaliyokuwa mazuri kwao hao pia na wao wanahukumu kwa hiyo taurati wala ahbar na ahbar ambao ahbar ni jamu habr na alhabru au habru huwa alalimu almuhkimu lishai العالم المحكم للشيء ni mwanawachioni anayetengeneza kitu anayekifanya kitu kuwa kizuri aha wa minhu qila likabi kaabul ahbar ameitwa huyo kaabul ahbar kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye kutengeneza tengeneza mambo yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu ar-rabbaniyuna al-ahbar bimastuhfidhu min kitabillah bimastuhfidhu min kitabillah ay yahkumu bimastudiu علمه من كتاب الله الذي هو التوراة ونحكمه kwa yale yaliyohifadhiwa elimu yake katika kitabu cha Allah ambacho ni nini kitabu cha Taurati kitabu cha Taurati wakanu alayhi shuhada wakanu عليه شهداء يعني وكاوا katika hukumu ya mtume au mitume ambao walojisalimisha wakaa katika ile hukumu ya mitume ambao walijisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakakubali hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina hadu kwa wale ambao waliokuwa mayahudi shuhadaun ni mashahidi shuhadaun ni mashahidi mashahidi wa nini annahum qadaw alaihim bikitabillahi alladhi anzalahu ala nabii Musa wa qadaihi alaihim kwamba wao wamehukumu kwa hukumu hao mayahudi kwamba mzinifu atakiwa pigwe mawe hukumu ambayo iliyopo kwenye kitabu cha Allah hukumu ambayo aliiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Musa wa kadhaihi alaihim na hukumu yake juu yao na hukumu ya Musa juu ya watu hao mayahudi kwamba wasijifanye wanataka kubadilisha hukumu za Allah sawa sijifanya wanataka kubadilisha hukumu za Allah kwa sababu wapo na mtume Muhammad SAW bali mtume wao alihukumu kama alivyohukumu mtume Muhammad SAW kwamba mzinifu anapigwa anapigwa mawe na hukumu hiyo ipo ndani ya kitabu cha Taurati ambacho ndio kitabu chao kwa hiyo mitume hao sawa ambao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam takuwa ni mashahidi juu ya kile ambacho walichohukumu katika hukumu ambazo zipo katika kitabu miongoni mwa vitabu vyao wazi ha jamaa tutairudia hii aya au tumeielewa Fala takshawun nasa wakshawun. Wasema? Wakanu alai shuhada. Wakanu alai shuhada. Wakanu ala hukumi nabiyin. Alladhina aslamu lilladhina hadu. Shuhadaun. Annahum qadaw alayhim. Bikitabi Allahi alladhi anzalahu ala nabiyi Musa. Wakadaihi alayhi. Kwamba walikuwa katika juu ya hiyo hukumu ya hao mitume ambao waliojisalimisha kwenye hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, ambao mitume hao ni nani? Si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwamba yeye alijisalimisha kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwahukumu wale, ile hukumu ambayo tayari mtume wao Musa aliwahukumu kwayo katika kitabu cha chao, katika kitabu chao ambacho ni Taurati, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume sasa naye alikuwa ni shahidi juu ya hile. Kwa mimi nimekuhukumuni kwa hukumu ambayo tayari ipo katika kitabu chenu ambacho ni Taurati. Na mimi ni shahidi ya kwamba Musa pia alihukumu kwa hukumu hii ambayo Allah aliiteremsha kwake. Sawa? Kwa anasema fala takhshaw nasa, msiwaogope watu kati ya kuhukumu kwa zile hukumu alizozihukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhshawun, na mniogope mimi, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, na wala msinunue au msiuze au msinunue kwa aya zangu mukabili wa thamani ya kitu kidogo. Kwa mkatumia mali ya kununulia thamani ya dunia ni nini? Ni aya zangu. Kwa mnataka kununua vyeo, sawa, au mnataka kununua bidhaa, basi mnatumia aya zangu, kisha mnapata vile vyeo au mpata vile bidhaa. Ambapo thamani ya hizi zote za bidhaa na vyeoni thamani ndogo. Natasharubi ayati thamanan qalila. Wala takshaun nasa, msiwaogope watu. Allah anawaambia watu gani? Anawaambia ulama uliyahudi. Yakulu ta'ala li ulama uliyahudi, kwamba msiwaogope watu. Msiogope watu, enyi wanawachuoni wa Kiyahudi wenye kujua hizi sheria zilizopo ndani ya Taurati. Msiogope watu katika kutekeleza hukumu zangu ambazo mimi nimehukumu kwa waja wangu. Sasa naelewana? Msiogope watu katika kuhukumu hukumu zangu ambazo mimi nimehukumu kwa waja wangu ndani ya hicho kitabu chenu kilichoshuka kwa mtume wenu Musa alayhi salatu wassalam. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah. Na hii ndio mahali shahidi. Sawa eh? Wanaona matakfiri huwa wanachukua kipande tu wanakiangusha ti na kuleta takfiri kwa kufurisha watu ambao bado hakujathibiti ukafiri wao. Allah anasema na yeyote ambaye atakayehukumu na yeyote ambaye hatohukumu, sawa, kwa yale aliyoteremsha Allah, fa ulaika humul alkafirun, hao ndio makafiri. Kwa aya imetoka mbali sana. Haya? Imetoka mbali. Lakini malengo ni kwamba watu wanatakiwa wahukumu kwa hukumu aliyoiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ndio sababu ya fitna pia. Al-hukm bighairi ma anzala Allah. Anaendelea Allah kusema wa katabna alaihim fiha. Na tumehukumu juu yao, fiha katika hiyo Taurati, anna nafsa bin nafsi, kwamba nafsi itafanywa kisasi kwa nafsi nyingine, kwamba mtu akiua akamtoa mwenzake uhai, basi naye atatolewa uhai. Wala aina bila aini, na jicho litafanywa kisasi kwa jicho lingine, kwa mtu akiwa tamjeruhi mwenzake mpaka akamtoa jicho, basi naye atafanywa kisasi litolewe la kwake. Tena kama alitoa la kulia, basi na lake litatolewa la kulia, kama la kushoto na lake litatolewa la kushoto. Wal anfa bil anfi, na pua litafanywa kisasi kwa pua lingine, mtu akimkata mwenzake pua naye litakatwa la kwake. Wal udhuna bil udhuni, na sikio litakatwa kisasan, kufanya kisasi kwa sikio lingine, kama mtu alimkata mwenzake sikio, basi naye atatolewa, atakatwa sikio. Wal sinna bisini, na jino kwa jino, kwamba jino liking'olewa, basi na wewe lako litang'olewa mukabili wa jino lile ulilomng'oa mwenzako. Kisha akasema waljuruha kisas, na majeraha pia yana nini? Yana kisas, ambapo majeraha yana aina nyingi. Majeraha yana aina nyingi, lakini bila umum waljuruha kisas, kwamba ikiwa kutapatikana jeraha lile ambalo kuna uwezekano wa kufanya uadilifu katika kisas, maana yake kisas kitapatikana. Ama lile ambalo uadilifu hautopatikana, basi hakitopatikana kisas. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Faman tasaddaqa ay al-majruha wa wali al-qatil, man tasaddaqa, yeyote ambaye atakayetoa sadaka akasema mimi nimetolewa jicho langu, mimi nimekusamehe, sina haja ya wewe utolewe la kwako, nimeridhia mimi nibaki hivyo, hao pua langu mimi nimekusamehe, sina haja, sikio langu hivyo, akatoa sadaka ile jeraha lake toa sadaka ile jeraha lake wa waliul qatil, au msimamizi wa aliyeuawa. Mtu aliyekufa hawezi kutoa sadaka, lakini watu wake, ndugu zake, wale ambao wana haki ya kudai damu yake, damu ya ndugu yao, wakasema ndugu yetu alikufa, alhamdulillah, khalas, atoe kisasi. Ndugu yake, ndugu aliyemuua atakiwa wao, sasa sisi tumemsamehe, tasaddaqu. Wakifanya hivyo, fahuwa kafaratun lahu, basi hiyo ndio kafara ya yule mtu, nani, aliyeuawa au aliyejeruhiwa au aliyeua au aliyejeruhi, ha, aliyejeruhi. Limadha aliyejeruhi anasamehewa nini, na kati yetu tayari kisha pewa sadaka? Ni kafara ya yule aliyejeruhiwa, ni kafara ya yule aliyekufa. Huwa kafaratun lahu, wazi, yahdu mithli dhalika min dhunubihi, yanaanguka mfano wa ile, sawa, hali ambayo aliyeacha katika madhambi yake. Acha kitu kikubwa, acha kitu kikubwa. Kama kaacha kitu kikubwa, sasa sote tunajua kwamba ndugu yako ameshauawa dhulman, hukumu inaonekana yule aliyemuua afanywe kisasi, halafu wewe umeacha, umekata sikio dhulman, hukumu inaonekana na mwenzako aliyokata sikio na yeye akata sikio kisasa, afu unasema khalas, acha mibaki na kisikio, sikio kipande, yeye abaki na masikio yote. Namsamehe kwa ajili ya Allah. Kama ulikuwa na madhambi, madhambi yako yanasamehewa mfano wa vile ambavyo ulivyomwacha. Kwa sababu lile jambo ni kubwa na wewe una madhambi mengi, basi yanasamehewa, yanapukutika, yanaondoka mfano wake. Na ndio hapo utaona kwamba kusubiri na kusamehe kuna fadhila kubwa. Lakini pia hakuna kitu kigumu kama kusubiri na kusamehe. Na hasa wale ambao wamefanywa jambo na mtu mpuzi bila kujua kile anachofanya madhara yake, akawa ameendelea kufanya na kufanya na kufanya na haja kufanyia baya, anaongezea na lingine, anaongezea afu anasema nimekusamehe. Eh? Kwa sababu kila unavyosamehe lile jambo lilikuwa zito katika nafsi yako. Wewe ukalidogesha, ukalilainisha. Basi kama ulikuwa na madhambi, basi madhambi yale makubwa yanadogeshwa, yanatolewa, yanaangamizwa mfano wa vile ulivyodogesha lile jambo. Wazi? Wa kafaratu lahu. Kisha akasema wa man lam yahkum bima anzala Allah. Kipande kingine cha pili, eh? Na yule ambaye hata hukumu kama alivyoteremsha Allah, faulaika humuz zalimun. Hakika hao ni madhali. Hao ni madhali. Akaendelea tena kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila fi hudan. Na nini tena? Wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin. Sawa, eh? Katika Taurati kule nyuma tumeona inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Eh? Tumeelewana, eh? Na huku pia imeonekana hudan wa nur. Asema wa kafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam. Anaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala. Athari inayowafuata hapa ni watu gani? Ittabana Isa ibn Maryam ala athari nabiyyin alladhina aslamu min qablika ya Muhammad. Ittabana au atba'ana. Atba'ana Isa katika athari ya wale mitume waliotangulia, sawa, ambaye Musa alikuwa kabla ya Isa salam na wengine huko nyuma, tulimleta pia Isa ibn Maryam na yeye afuate athari za mitume waliotangulia. Mitume waliotangulia walifanya nini katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala? Walijisalimisha na wakahukumu kama alivyohukumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Adhanu li hukmi Allah wa aqarru bihi. Walinyenyekea hukumu za Allah, wakazifuata na wakazikubali. Hao mitume waliotangulia na Musa, hayo njia hiyo hiyo akapita naye nani? Akapita Isa ibn Maryam. Wazi? Na Isa alikuwa kabla yako wewe Muhammad. Si Musa tu, la. Si hao tuliowataja, la. Bali na Isa pia alikuwa kabla yako, naye alipita njia hiyo. Fabaathnahu nabiyan, tukamtuma akiwa ni mtume, musaddiqan likitabina, akiwa anasadikisha kitabu chetu, alladhi anzalnahu ila Musa, kitabu ambacho tulikiteremsha kwa Musa, min qablihi annahu haqqun. Kabla yake Taurati, eh? Likuja kabla ya Isa. Akithibitisha na kusadikisha kwamba ni kitabu cha haki. Wa anna al-amala bima lam yansakhuhu. Na kwamba kufanyia kazi kile ambacho Allah hajakifuta katika hiyo Taurati, al-Injil, kwa kupitia Injil, minhu fardun wa wajibun. Aha. Hukumu yake ni nini? Ni faradhi na ni wajibu. Wanzalna ilayka alkitaba bilhaqi. Tumekuteremshia ay waqafaina ala atharihim bi Isa limara musaddiqan lima bayna yadayhi. Mwenye kusadikisha yale yaliyoko nyuma yake mina Taurati, katika Taurati. Wa atainahu man huwa alhawi yaudu ila man ila Isa ibn Maryam Abu Hilali alhawi yaudu ila man ila Isa ibn Maryam sah eh wa atainahu madha al injil na tulimpa tulimpa injil yani ataina Isa al injila fihi hudan wa nurun ndani ya injil pia kuna nini kuna huda kuna mwongozo na nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi na ndani yake pia kuna mambo ambayo yaliyosadikisha yale yaliyokuwa nyuma yake mina Taurati katika Taurati wa hudan wa mawidhatan lilmuttaqin na mwongozo na mawaidha kwa wacha Mungu. Kwa utakuja kuona vinaafikiana vitabu hivi viwili, Taurati na Injili. Ndani ya Taurati kulikuwa na hudan na nur, na ndani ya Injili pia kuna hudan wa nur. Kisha akaendelea kusema Allah, waliyahkum ahalul injili bima anzala Allahu fihi. Na watu wa injili pia na wao wanalazimishwa wahukumu kwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake. Yani ndani ya injili. Waman lam yahkum bima anzala Allahu, na yeyote ambaye hajahukumu kwa yale aliyoteremsha Allah, faulaika humul fasiqun, hao ndio nani? Waovu mafasik. Na anachoona anasema takfiri imeanza kwa Wayahudi na Manasara. Hii hali ya takfiri ambayo tunaiona katika baadhi ya vijana wetu makhawari imeanza kwa Wayahudi na nani? Na Manasara. Na kama unataka kujua kama Wayahudi na Manasara wao ndani yake kuna takfiri, angalia katika yale makundi yao. Kila kundi moja linakufurisha kundi lingine. Kila dhehebu moja linakufurisha dhehebu lingine. Haka. Ambapo sisi tumekatazwa kumkufurisha mtu mpaka afanye yale matendo ambayo ni yenye kumtoa katika dini. Anakuwa ametoka mwenyewe na anakuwa imethibitika kwa kesi ya kufuru. Asema Allah, anzalna ilaika ya Muhammad alkitaba bilhaqi. Kitabu ni kipi hicho? Tumeanza kitabu cha kwanza Taurati, cha pili tunafuata nini? Injili. Cha tatu Qur'an. Na kila kitabu kilipokuja kilitaja ile ambaye alitumiwa, aloshushiwa. Hapa tunamaliza, wa anzalna ilayka ya Muhammad alkitaba ya alquran bilhaqi, kwa haki. Musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi. Kitabu hichi Qur'ani kinasadikisha yote yaliyo nyuma yake katika vitabu. Wa muhaiminan alaihi, na ni shahidi. Qur'ani ni shahidi juu ya vitabu vingine vile ambavyo vilivyotangulia, Taurati, Injili, Zaburi na vinginevyo. Wa muhaiminan alaihi, au tunasema muhaiminan alaihi, na ni kitabu kilichohifadhi vitabu vingine. Sababu alhaimana alhifdhu walirtiqab, kuhifadhi na kulinda. Yukalu idha rakaba rajulu ashaia wa hafidhahu wa shahidahu. Husemwa mtu anapochunga kitu na kakihifadhi na akawa amekishuhudia. Kad haimana fulanun alaihi fahuwa yuhaiminun haimanatan wahuwa alaihi muhaiminun. Kwa lugha ya Kiarabu nasemwa hivyo, wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzala Allah, hukumu wewe Muhammad baina ya watu hao kwa yale aliyoteremsha Allah. Hukumu wewe Muhammad baina ya watu hao kwa yale aliyoteremsha Allah. Wala tattabi'i ahwaahum, na wala usifuate matamanio yao. Amma ja'aka minal haqi, dhidi ya yale ambayo yaliyokuijia wewe Muhammad katika haki. Kama ni haki seme. Huu ndio ugomvi mkubwa wa watu wenye kufuata, wenye kupenda kufuata matamanio. kama kutaka kuwafanya maduati kuhukumu kukufuata matamanio yao, na sivyo kama alivyohukumu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa Allah anasema la tattabi' hawaahum, wala usifuate matamanio yao. Amma jaaka min alhaqi, dhidi ya yale aliyokujia wewe Muhammad katika haki. Kisha akasema likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila watu likullin ay likulli qaumin minkum, kila watu miongoni mwenu. Ja'alna shir'atan wa minhaja, tumejalia, tumewawekea sheria maalumu na manhaji maalumu. Wayahudi walikuwa sheria zao na manhaji zao, Wanasara kwa sheria zao na manhaji zao, na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam una sheria zake na manhaji zake. Kwa kila watu watafanya kwa yale ambayo waliokuja katika vitabu vyao, na yale ambayo waliwafikiana, basi watafanya yote pamoja. Na Qur'ani imekuja ni muhaimin, imekuja kuhifadhi yaliyoko ndani ya Taurati na yaliyoko ndani ya Injili. Kwa hiyo aliyekuwa Myahudi anatakiwa Muislamu, aliyekuwa Mnasara anatakiwa Muislamu. Allah anasema wala usha Allahu la ja'alakum ummatan wahida, Allah angetaka angekufanyeni mkaa umma mmoja mwanzo mpaka mwisho, mkaa kitu hichi kimoja. Walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat, lakini Allah amefanya hivi ili akupeni mtihani. Fima ataakum, katika vitabu hivyo vilivyokujieni, ili mtu wa Taurati baadaye aje kufanya ujanja kuona kwamba yawezekana yeye alitakiwa afanye Taurati, Qur'ani haimusu, au Injili hii haimusu. Kadhalika mtu wa Injili aone kwamba yeye alitakiwa afuate Injili, Qur'ani haimusu, au afiche kilichopo ndani ya Injili hali yakuwa kipo ndani ya Qur'ani. Wahakadha walakin liyabluwakum fima atakum min alkitabi, Allah anasema fastabiqul khairat, shindaneni katika khairi. Sawa, shindaneni katika khairi. Ila Allahi marji'ukum jamia, kwa Allah ndiyo marejeo yenu nyote. Fayunabbiukum bima kuntum takhtalifu, bima kuntum fi takhtalifun, Allah subhanahu wa ta'ala atakufahamisheni yale ambayo mliokuwa mkitofautiana, mkikhitilafiana. Baada ya kurejea yale ambayo mliokuwa mnakhitilafiana, Allah atakufahamisheni kwamba yupi alikuwa sahihi, yupi ambaye alikuwa hayuko sahihi. Kisha endelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzala Allah, wewe Muhammad hukumu baina yao kwa yale aliyoyateremsha Allah. Bado inakokoteza kwa watu kuhukumu kwa yale aliyoyateremsha Allah. Wala tattabi ahwaahum, wala usifuate matamanio yao. Wahdharuhum, nani anaambia maneno haya? Hadharuhum ya Muhammad, ha, ayiftinuka, na uogope, uwaogope hao, wahadhari hao, tahadhari nao wasije wakakufitinisha. Watu gani hao? Watu gani hao? Mayahudi ya. Sasa lazima tuwe tunakwenda pamoja. Hizi ni nyingi. Hizi ni nyingi. Imeanza kuanzia aya takriban 44 mpaka mwisho kabisa aya 49. Suratul Maida. Wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwaahum. Sifuate matamanio ya hao Mayahudi. Wa hadharuhum ya Muhammad haula'il yahud, ay yaftinuka, wasije wakakufitinisha. Fayasuduka an ba'dhi ma anzala Allah ilaika min hukmi kitabihi, wakakuzuia wewe usihukumu kwa baadhi ya yale ambayo aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe katika hukumu za vitabu vyake, wakakupeleka katika kuacha kuyafanyia kazi na kufata matamanio yao. Kuna baadhi ya sehemu watu wanaacha kuhukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kuna nguvu nyuma inawafanya wasihukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao aghlabia wenye kushika hatamu hiyo ni Mayahudi na Wanasara. Kwa anakatazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani, lakini anakatazwa kila ambaye aliyekuwa na nafasi ya kuhukumu pia anakatazwa, kama sifate matamanio yao, akamzuia yao kufuata yale ambayo yaliyopo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akahukumu kwa matamanio yake. kisha akasema fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, kwamba Mayahudi sasa wanaweza wakakengeuka. Mayahudi wanaweza wakakengeuka, na hapa wanaokusudiwa Mayahudi wale ambao waliokuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Sababu nuzuli aya hii, walikuja Mayahudi kwa Mtume alayhi salatu wasalam na jambo lao, mmoja amezini na mwingine. Sasa wanakuja kuuliza hukumu ya zina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, angalia kwa Taurati. Taurati yenu inasemaje? Akaanza kuzuga kwamba Taurati unajua na kadha, anasema la, Taurati yenu inasema kama jinsi ambavyo Qur'ani yetu inasema. Kwa hiyo someni pale, kwa mzinifu anatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Sasa Allah anasema ikiwa utawahukumia kwa hukumu hiyo kisha wakakengeuka, waitawala haula ilyahud alladhina iktasamu ilaika anka fatarakul amala bima hakamta bihi alayhim wa qadaita fihim, ikiwa watakengeuka hawa Mayahudi waliokuja kuleta kesi kwako wewe, wakayaacha yale ambayo wakaacha kufanyia kazi yale ambayo uliowahukumia juu yao, sawa, kwa hapa hukumu ya wazi juu yao wakaacha, basi Allah anasema fa'lam, tambua ye Muhammad, annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka awaharakishie, yani awaadhibu kwa haraka baadhi ya madhambi yao, kwa sababu ya baadhi ya madhambi yao. Ayataajala uqubatahu, anataka Allah aharakishe baadhi ya adhabu zao kwa sababu ya hayo madhambi ambayo walio yafanya. Wa inna kathira minan nasi la fasikun, hakika wengi katika watu ni waovu mafasik, wengi katika watu ni mafasik. Kwa hizi aya hizi zinaonyesha umuhimu wa kuhukumu kwa kitabu cha Allah, na kama kuhukumu kinyume na alivyoteremsha Allah ni haram, haifai. Haifai kabisa Muislam au asiyekuwa Muislam kuhukumu kinyume na vile alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa li ahadin an yuqaddima qawla fulanin au hukmi fulanin au ra'yi fulanin ala hukmi Allahi ta'ala wa hukmi rasuli sallallahu alayhi wasallam, kama haruhusiwi yoyote kutanguliza hukmi ya fulani au kutanguliza kauli ya fulani au kutanguliza rai ya fulani kwenye hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Jana tuliona katika madhara ya watu kuridhia hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa miji mingi ya Kiislamu ina hukumu kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na watu nafsi zao zimetulia. Sawa tu, sasa tutafanyaje? Lakini baada ya kuridhia hilo, wakakuta majibu na matokeo ya watu kuhukumiwa kwa hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mabaya, ni machungu, jambo ambalo lililowafanya waanze kuzikataa zile hukumu, sababu ni wao ndio waliotengeneza miongozo ya katiba yao, wao ndio walio kuja kuona kwamba zile katiba pia hazifai, miongozo ile haifai. Na ndani ya miongozo hiyo kukawa ndani yake hiyo isiyofaa pia, ndani yake kuna yale ambayo yanayopelekea wazi kutia nguvu kusimama kwa fitna ambayo inayoletwa na hawa watu wasiotaka ile miongozo. Tunaelewana? Ambao wanaokataa katiba ya zamani wana ikataa kwa kufanya mudhahara, ambao mudhaharati maandamano ambayo yamo ndani ya nini? Ya katiba ya zamani, ambao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinapingana na sura hizo, napingana na mambo haya. Kwa hiyo ndio anasema Sheikh kwamba hairuhusiwi kwa mtu yoyote kutanguliza kauli ya fulani au hukumu ya fulani au rai ya fulani kwenye hukumu ya Allah na hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man fa'ala dhalika faqad dhalla, na yeyote atakayefanya jambo hilo atakayepotea. Yaqulu ta'ala wa makana limu'mini, na haikuwa yafaa kwa mu'mini yoyote wa kiume, wala mu'minatin, wala mu'mini yoyote wa kike, idha qadallahu wa rasuluhu amra, pale Allah na mtume wake wanapohukumu jambo, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kuwa jambo lile ni khiyari katika mambo yao. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yeyote ambaye atakayemwasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyo atakuwa amepotea kupotea kwa wazi. Atakuwa amepotea potea kwa wazi. Walamma kana ghalibul maftunin, na pale walipokuwa wengi katika watu wenye kufitiniwa, la yahkumuna shara Allah fi aqwalihim, hawahukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yao, wala yarudhu bihi, wala hawaridhi sheria ya Allah, faqad waqa'u fi dhalali wal fitan, wakajikuta wameingia katika upotevu na wameingia katika fitna, wameingia katika upotevu na wameingia katika fitna. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna, wakiwa wanadhani ya kwamba wao wanafanya vizuri. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna, wakiwa wanadhani ya kwamba hayo wanayoyafanya ni matendo mazuri, hali ya kuwa si matendo mazuri. Ndio maana mwisho wake huwa ni mbaya. Ndio maana mwisho wake watu hupigwa na hulumiwa, wengine huuawa, wengine kufungwa. Ndio maana mwisho wake baadhi ya nchi huanguka wa hakadha. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah.